Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Atelje Keramik Handmade Work with Love. Naziv je vinkovačkog obrta za izradu proizvoda i ukrasa od keramike i raznih materijala. Vlasnice Natalije Bartoš Vukić. Ovoj temi posvećena je današnja emisija Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Veselimo se novim zajedničkim trenucima. Srdačan pozdrav gospođo Bartoš Vukić, usred vašeg keramičkog svijeta. Hvala, također pozdravljam i ja vas i vaše slušatelje. Prije svega moram zapaziti po prilici dugačak naziv vašeg obrta, i to na engleskom jeziku. Znači li to da ozbiljno računate na inozemno tržište? Pa otprilike tako nekako, jel? Valja pratiti ove trendove današnje, a opet ostati svoj i baziran jednim dijelom svoj na svome, što se kaže. Kako, kada i zašto vam je sinula poduzetnička zamisao o valorizaciji i kapitalizaciji keramike? Pa oni koji mene znaju, znaju da se ja bavim time već odavno. Znaju isto tako da sam inicijator jedne udruge koja se zove Škrinjica, ali ona radi na principu tradicijskih obrta, gdje sam godinama držala volonterske radionice keramike. I evo, nakon nemogućnosti da nađem stalan posao u svojoj struci, odlučila sam se da dignem poticaj sa biroa. Evo, ovom prilikom zahvaljujem svima tamo na lijepoj suradnji i otvorila sam vlastiti obrt. Koliko dugo to već traje? Evo, ja imam svoj obrt 6 mjeseci. Biste li nam opisali konkretno put od ideje do realizacije projekta, težine investicije, poslovni plan, stimulirajuće elemente i eventualne poteškoće na koje ste nailazili? Da, što se tiče samog projekta, teško je sve unaprijed pretpostaviti kako će sve na kraju se posložiti, ali evo, to je isto jedan način kreativnosti, jel, u kojem čovjek mora biti domišljat i snalazi se u tim različitim situacijama, i mislim, ako se tu ne snalazi, da ne treba nić dalje, jel, u poduzetničke vode. Malo investiciji, kolika je to zapravo financijska konstrukcija s obzirom na vašu aparaturu, na materijale, koliko vas je zavod u tome pratio, kakvi su uvjeti zapravo zavod za zapošljavanje koji vam je dao potporu u ovom projektu? Da, uvjeti su jako dobri, znači konkretno od biroa za zapošljavanje, od poticaja sam iskoristila 55 tisuća kuna, to sam iskoristila za ulaganje u nove strojeve. Odmah sam se osigurala jednim dijelom da osiguram mirovinsko i zdravstveno prvih 11 mjeseci u slučaju da nešto ne krene kako treba, da ne idem u minus. I evo, to je to. Jel? Sad ovaj dio projekta, to sam sama napisala, obrazložila sam, oni su moju ideju prihvatili i sve skupa nije nemoguće. Jel? Malo se treba potruditi, istina, ali nije nemoguće, da se. U slučaju ovoga obrta, odnosno u vašem slučaju, olakotne okolnosti je što vi zapravo imate poslovnu jedinicu u okviru vaše kuće. Da, tako je. Ne morate plaćati najam, hoću reći. Tako je, da. I to sam isto razmišljala i dvojila između nekakvog lokala u centru ili između svoje garaže. Pa sam, evo, svoju vlastitu garažu prenamijenila i od nje napravila atelje. U kojoj mjeri imate iskustva s keramikom kao kreativnom sirovinom, a u kojoj mjeri s tržištem u kojemu tražite svoje mjesto pod suncem? Pa što se tiče keramike, ja sam nekih 25-28 godina već u tome, i osim ove proizvodnje radim i obuku rada na lončarskom kolu i ostalih tehnika. Evo, držala sam radionice na Umjetničkoj akademiji u Osijeku i također surađivala s Umjetničkom školom srednjom u Osijeku, gdje su me angažirali za gostovanje na različitim školama koje umjetničkim po čitavoj Hrvatskoj, koje imaju odjel za dizajnera keramike. Kako ste uopće došli u doticaj s keramikom? Kada? Kako? Kako je sve počelo? Kada ste se zaljubili u keramiku? Sad o tom trebam razmišljati malo duže. Pa to je bio jedan tečaj u Zagrebu, još dok sam ja studirala. davno. To je bilo na likovnom centru, moram sad malo skinit prašinu sa sjećanja i evo ja sam vidjela taj oglas da je to tamo i evo meni je neki klik se onako desio da bi to bilo jel, za mene i evo tako sam krenula. I od onda traje ta kontinuirana veza vas i keramike? Pa recimo, bilo je tu perioda kad sam ja bila više posvećena obitelji, kad naravno, to naravno. Nije padalo na pamet. Kad sam, ne znam, odrađivala ovo školovanje, još višu školu u vezi struke, inače sam odgajatelj u vrtiću. A kada ste se potpuno posvetili keramici? Potpuno uvjetno rečeno? Pa evo, mogu reći sad. Od škrinice evo, zapravo, sada. Ali od škrinice. I onda je bilo samo jednim dijelom, to je bilo jednom tjedno, gdje sam volonterski opet obučavala druge. A sad, evo, unazad zadnjih 6 mjeseci, sad sam baš skroz uronila u to, da tako kažem. Pitao sam vas još koliko poznate tržište, jeste li ispitivali tržište, kolika je potreba zapravo za keramiku? Što se tiče tržišta, kod nas stvari baš i ne stoje dobro. Mi inače nemamo u svom mentalitetu, u navici da kupujemo keramiku, mada su Vinkovci poznati keramičarski kraj još od davne povijesti. Ali evo, nažalost, nemamo, tu je još onaj element, jel, naš standard. Dok za razliku, evo, dok putujem i Hrvatskom i vani, recimo Varaždin, Istra, Zagreb, to je skroz neka druga priča. I tamo lijepo ljudi mogu živjeti o tome, od tog posla. Dakle, kad govorimo o zastupljenosti keramike i keramičarstva u Hrvatskoj, možemo komparirati i krajeve u Hrvatskoj. Dakle, nije svuda situacija ista. Kakva je situacija u Europi, recimo? Pa to je već neka drugi druga svijet. Priča. Drugi svijet i druga priča. Evo, često obilazim ove božićne sajmove, to je skroz nešto drugo. Znači, tamo postoje ljudi koji već godinama žive od toga, od proizvodnje keramike. Što zapravo podrazumijeva primjena keramike u ljudskoj svakodnevici? Pa to znači, evo, recimo, izrada šalica, izrada tanjura, izrada, evo, sad za Božić dosta radi meterečne lampe, tamjanice. Evo, to je to. Znači, ne nešto što nije će sakupljati samo nakit, prašinu. Nije to samo nakit, da, nije samo ukras. Nije samo nakit, da. Ne nešto što će sakupljati prašinu, nego nešto stvarno što će se primjenjivo koristiti svaki dan, da. Što vi konkretno proizvodite i kako plasirate svoje proizvode? U kojem smislu ste specijalizirani? Za koje artikle postoji veća potražnja? Dakle, koji su vaši artikli? Evo, sad za početak radimo svašta pomalo, čisto tako da vidim šta će ići, jel, kako diše tržište. Mene osobno interesiraju čajnici i šalice. I evo sad kako vidim kako stvari stoje, a baš ne stoje najbolje, jel? Ja se trudim, dosta toga sam napravila, ali evo iskreno prodaja ide, ne da ide slabo, ali s obzirom na troškove iznajmljivanja tog prostora i svega ostalog, ja se tu ne pokrivam. Dobro je što sam ovih godinu dana pod poticajem, pa evo živim u nadi da taj poticaj jeste zato da se pohvataju konci za dalje, ali ja sebe u budućnosti vidim u brendiranju nekog konkretnog proizvoda i da više poradim na marketingu. Evo, ovu priliku koristim da i pozovem nekog ko je stručan i ko mi može pomoći u smislu marketinga i dobre fotografije i reklame. Evo, to vidim svoj put tako dalje. Spomenuli ste dakle da osobito simpatizirate izradu šalica, čajnika, jel? Pretpostavljam. Što još? Što ste do sada još izradili? Mene zanimaju vaši artikli. Kako ne možemo ih snimiti, daj nam ih opišite. Da. Pa ovako, kako sam već rekla, kako sam u fazi ispipavanja, ispitivanja šta ide. Eksperimentirate zapravo? Da, eksperimentiram, da. Odem i subotom na pijacu, našu vinkovačku tržnicu, i tamo gledam izraditi teglice. One nekadašnje teglice u kojem naše bake, u koje su jogurt pravile. Na proljeće ću raditi kaliće, one isto klasične za svijeće, jer kako vidim po reakcijama ljudi da ih to oduševljava i da ih to zanima. Evo, to je od tog kao tradicijskog. A od ovog modernijeg, šta god čovjeku može past na pamet, da se može primijeniti. Od držača za sapun, od, kažem, šalica, tanjura, čajnika, nakita, posuda, zdjela. Evo sad za Božić sam spomenila i eterične lampe za eterično ulje i tamjanice. Evo, otprilike. Gdje nalazite repromaterijal? Surađujete li možda sa nekim sličnim kreativnim poslovnim subjektima, udrugama, radionicama? Materijal nabavljam iz, konkretno iz Ivanca, iz Varaždina. Isto od jednog ateljeja, jel, Tera kuća se zove. Oni ujedno prodaju i repromaterijal i njihova glina mi najviše odgovara. Tako surađujete li s kim? Imate li neke svoje cehovske kolege, da tako velim? Surađujemo, mi ovako smo svi otvoreni za suradnju u smislu savjeta. Ako nešto zapne, ne uspije glazura, to kontaktiramo i naše ove trgovine koje su po Zagrebu, gdje nabavljamo glazure i međusobno jedni s drugima. Malo prije ste mi u nevezanom razgovoru spomenuli da ste i bili na nekoj radionici sa djecom, dakle surađujete i sa djecom. Da, između ostalog, evo baš nedavno, tu imam dosta utakmica, da tako kažem, što se tiče toga, ali evo nedavno sam bila na petoj osnovnoj školi gdje sam sa dječicom četvrtog razreda održala jednu božićnu radionicu. Tamo smo izradili krasan nakit za bor, anđele, srčeke, medvjediće i tako sve već šta je djeci palo na pamet i prekrasne kućice za svječice. Kad vas pitam o suradnji, moram vas pitati, surađujete li sa Hrvatskom obrtničkom komorom? Da, svi koji smo obrtnici surađujemo i sa komorom. I imam, evo, jako lijepa iskustva i suradnju. Hrvatska obrtnička komora daje isto također razne poticaje i mogućnosti koje isto treba uzeti u obzir, razmotriti i iskoristiti. Mogu li vam oni pomoći u ovom marketinškom smislu kojeg ste spomenuli? Evo, upravo sam u nekim razgovorima i dogovorima i evo, vidit ćemo kako će se to razviti dalje. Kako su vaša, evo, dosadašnja šestmjesečna iskustva u dosadašnjem poslovanju u odnosu na gospodarsko okružje? Jeste li zadovoljni na koncu konca kad podvučete crtu? Kolika su ta zapravo porezna opterećenja i slično? Pa bez obzira što sam ja paušalac, ali ovaj dio mirovinskog, zdravstvenog i to paušala za ovakvog jednog početnika je pretežak. Pretežak je, evo kažem, hvala Bogu, pa je to poticaja i tih godinu dana, pa se to nekako onako za početak budeš sretan da si na nekoj nuli pozitivno. Ja? Ali vjerujete naravno u razvitak svoga? Naravno, naravno. Da, evo imam neke, kažem, druge ideje, smjerove, pravceve. Nakon 6 mjeseci sam vidjela gdje šta kako i evo, gdje ću, u kojem pravcu ću krenuti. Rekli ste da nemate baš marketinškog iskustva, pa na koji način onda korespondirate s tržištem za sada? Pa imam, evo, svoju i Face stranicu, Business Face, Atelje Keramik se zove, tamo se reklamiram. Kakve su reakcije? Imam svoje pratitelje, pa onako po taj Business Face odmah izbaci statistike. Dobre su, mislim, to je sve u redu. Jel vas nekog kontaktiraju zahvaljujući društvenim mrežama? Mislim, jel imate mogućnost prodaje online, recimo? Evo, to nemam, to web shop to nemam. To nemate. Da, to nemam. A vas neko kontaktiraju zahvaljujući Facebooku? Da, zahvaljujući Facebooku i objavama tamo fotografija, dođu na štand, da, ljudi. Samo biste to unaprijedili, jel tako? Naravno, da. Koliko su u suvremenom poduzetništvu po vama značajne društvene mreže? Evo, sad smo spomenuli Facebook. Što je zapravo ključ uspjeha u obrtništvu i poduzetništvu u današnje vrijeme? Pa mislim da treba biti originalan, dobar marketing i ovo što ste vi rekli, internet, mreže. Evo, da je to. S obzirom na sklonost keramici, vjerujem da ste upoznati sa proizvodima nekih drugih poslovnih subjekata. Što vaše kreacije izdvaja od sličnih? Pa sigurno originalnost i neki svoj onako način izražavanja i rukopis. Da, to vas pričam, za rukopis. Da. Nešto drugačije. I vjerujem da ste upoznati i sa drugim, sa kolegama, sa onim što rade kolege, jel? Da. Što vas zapravo, što vam se sviđa kod drugih i po čemu ste vi tu posebni? Pa evo, ja mislim da i moj naziv kaže onako, jel, sa ljubavlju. Uh-huh. Ali i drugi to rade s ljubavlju. Da, pa ne znam. Ja vjerujem da je keramika jednostavno zahtjeva ljubav, da se njoj ne može ni prići bez tih osjećaja. Ne? Da, volim boje, recimo, kod mene onako, moj štant, evo sad kojeg imam u Vinkovačkom shopping centru, je vesel. Onako ima puno boja, od ovih zemljanih terakote pa do ovih božićnih crvenih, zelenih i tako. Evo, možda po tome i kažem što su moji proizvodi primjenjivi. Baš je svaki primjenjiv. Ne znam da imam nešto, da je za ništa. Svaki služi za nešto. Koji je raspon cijena? Evo, ako možemo sad i o tome malo samo. S obzirom da imate... Imate popriličan broj artikala, bez obzira što eksperimentirate, ali kao što ste sami rekli, možete što god želite napraviti. Koji je raspon cijena? Pa evo, recimo, ovčica za Betlehem stoji 15 kuna, a najskuplji artikl mi je, recimo, ogrlica koja stoji 150. Evo, mislim da je to za naše uvjete i za naš standard da je to prihvatljivo. Imate li sekundanata, imate li pomoćnika, ima li interesenata da bi se također bavili s keramikom? Što u obitelji, što izvan obitelji? Da. Pa moje u obitelji onako znaju priskočiti baš kad je gužva i tako u smislu da pomognu glazirati i tako. Između ostalog držim i obuku, znači držim tečajeve lončarenja i keramike i imam interesenata i evo imam neke dogovore poslije nove godine za to. Na koji način držite tečajeve? Sporadično? Sporadično ili, može, ili kalendarski uvijek u isto vrijeme? Ne, nisam vezana, po dogovoru. Kako se dogovorimo. Uvjet je da se okupi određen broj interesenata. Ne mora čak biti ni tako, može biti individualno. Individualno radim lončarenje na lončarskom kolu, obuku, a za grupni rad mi više odgovara kao i polaznicima sve ostale druge tehnike, kao jedan tečaj keramike lončarstva koji traje nekih 2-2,5 mjeseca, po 3 školska sata tjedno, gdje dobiju kompletnu obuku i gdje su spremni za samostalan rad. Sad ste najavili već idući ciklus, idući tečaj planirate na proljeće? Od nove godine, već od nove godine. Već u siječnju? Da, poslije nove godine, da. Moram vas pitati, čime se najviše ponosite od svega što ste do sada izradili? To bi isto morala razmišljati. Postoji li neka kreacija, neki unikat koji vam je osobito prirastao srcu? Pa recimo imam evo jednu lijepu uspomenu, jednu kućicu keramičku koju sam davno napravila i koju čuvam. Baš je čuvam kao kućica od Ivice i Marice. U njoj se stavi svječica, lučica ispod i ona ovako daje jedan lijep ugođaj i atmosferu svojim sjenama. Evo, možda bi to izvojila. Inače, sam sve svoje proizvode od prije i dok sam se učila poklanjala sam. Evo, ovo nisam. Ne znam, sam vas pitao što tržište zapravo traži? Što vaše iskustvo do sada govori, što tržište traži? Malo prije ste spomenuli da vam se čini da bi možda kaleći za cvijeće išli, jel? Što još osim toga? Znam da djelujete 6 mjeseci, ali što do sada, čega ste najviše prodali? Pa evo sad oko Božića imam najviše iskustva i nekakvi zvončići, anđelčići, recimo tako neke stvari. To je uoči blagdana, jel? Da, uoči blagdana. I recimo Božićni nakit isto radim u obliku kolačića, onih medenjaka i tako, baš kao medenjaci, evo, ukrasi za bor. A što se tiče nakita, kakva je reakcija? Je li to netko komentirao možda od ovih umjetničkih profila? Jeste dobili nekakve recenzije, nekakve pohvale? Pa da, imala sam iskustva i tako sa nekih par izložbica i tako sretanja svoga rada sa nekim vinkovačkim umjetnicima. I evo, pozitivne su reakcije. Pozitivne su reakcije. Čemu stremite? U kojem pravcu bi se u stvari željeli profilirati? Kakve su vaše poslovne ambicije? Pa evo, ja mislim da sam to otprilike već i rekla. Znači, stvoriti neki svoj brand. I nešto svoje baš osobno i prepoznatljivo, par artikala, ali sa istim rukopisom. Dobro, u nekoj perspektivi, recimo za 10 godina, biste li na koji način zapravo proširili svoju poslovnu djelatnost? Pa svakako da, bila bi mi neophodna recimo preša od strojeva i veća keramička peć i možda još jedan, dva djelatnika, jel, da bi ja tu svoju ideju mogla Čak znači računate i sa nekim zapošljavanjem sigurno, u nekoj perspektivi. Sigurno, da. Pred krajem emisije moram vas još pitati kako doći do vas. Trenutno se nalazim u Vinkovačkom shopping centru gdje imam štand. Tamo sam od 8 ujutro do 2 popodne, zatim imam pauzu od do 2 sata. Do 14 sati? Da, do 16:30 kad sam opet do 20 sati navečer tamo. Tamo sam znači sa svim svojim proizvodima i gdje evo oni koji vole keramiku i oni koji su zainteresirani za poklončiće, kojima trebaju poklončići, mogu me tamo potražiti. Ali spomenuli ste da imate Facebook stranicu, pretpostavljam da su ti podaci svi i na Facebook stranici. Jesu, znači tako. To je onako nekakav prvi inicijalni korak, koga god zanima keramika, neka vas potraži na Facebooku. Tako je. Sve ostalo će tamo doznati. Da. Što očekujete od nastupajuće godine? Što ste si poželjeli? Od nastupajuće godine, evo, komunicirajući sa onima koji su odgovorni i suradnici u ovom mom projektu, evo ima nekih naznaka za nekakve nove mogućnosti, baš u ovom smislu, zapošljavanja djelatnika, što bi mi puno značilo. Jednako tako, evo, očekujem da ću moći izrealizirati tu prešu koja mi je neophodna za ono što sam si isplanirala i zamišljam. I evo, nekog ko će mi pomoći u ovom marketinškom dijelu. Najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radio Stream. Hvala. Hvala i vama što vam slušatelji emisiju. Redio i vodio Jure Hrvoje Vičanić, tonski obradio Robert Pavlić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.